ที่ผมเคยได้ยินปากแค่ทั้งหมดโอเคมันต้องเกี่ยวกับ personality oh many many personality我让心来今天解析没很多心就修路子看到就这我让你看你心让你看你心今天解析不在心这里靠的心想说我想说这里靠的心是我来但我明白是这里靠的心不是我来所以我所以我看到鬼事的事你都觉得鬼有无了 OK 那是用丢的方法的那是你该笑吧老弟你就惨就来就烂就来就无烂听说没有也是哦会哦会收不会啊不一样啊 OK 啊就算 刚刚说的时候还是有点有点要的你那白点你想看什么很关键一直来空气啊他在路上跟你说来就牵起来一样 是困困觉了都无注意到物件啊，无法咯，无注意嘛，无注意到咯。你再讲无注意到是过了嘛？算啦。靠我是虾米物件发生，本知啦。特别我其实是真正济物件，我拉不唔知的。话你教我讲话时，你尴尬到你白只系尴尬。头猫我无问嘢时，你尴尬到。所以这样子我不知道所以我人一个知道的心就来就用的时候就一头就这样子知道这样子的东西要不知道的东西不清楚有的东西他想跟你说说的 floodlight 啊开始是不清楚啊不要紧的不要怕不清楚重要是再去追过东西清楚不清楚不重要重要是你嗰啲注意个，诶，你清楚是慢慢你自己清楚嘅，你睇你是看条件了。没注意吧，没掉地去注意下你吧，感觉，注意都对下你感觉反应，都无熟解意吗？啊，注意下你无熟解心，啊，无熟解心，下你就是 department 了嘛，贪嗔痴了嘛，注意下一个，要贪嗔痴都不买惊，人有时间讲贪嗔痴，讲个想食歹的物件，你看，所以变做我人。有注意到的事不会快快心定一下家贪嗔痴不是法我说打骂我来了解他没来贪 เนี่ยไปจุยมีแกคุยเสียสิว่าขนาดใช้ห้องเจริญสิว่าเก่าแล้วไม่ก็ไม่แข็งกระไทยหุยไปจุยไอ้ใช้เสียไม่ไรก็ทำถ้าไม่ไรบัวให้บัวให้ทำไม่ไรก็ไม่จีบบัวเองอ่ะเดี๋ยวบัวให้ทีมไหลจุยแต่พี่นาซีร้องไอ้ตึงเจออีสิเจริญว่าไอ้ตึงเจออีสิเจริญจุยเล่นหัวเสียมีแกจุยแล้วนั่นเฉลี่ยบัวหัวหินนี่เดี๋ยวกินกำลังจุยเยสีเฉลี่ยจุยเยสีบัวของบัวหัวหินอยู่ตีหวยอย่างตีหวยลายจุยคุยเสียสินี้วันหลังไอ้เบ่งเป็ดจะเลยจู่เยสิawareness ให้ไอ้โจหอยไอ้จับจับโลกีไอ้วังมาไอ้เฮาเจบุญโฮแขบุญโฮทีที aware ใจซึ่งวันหลังเบ่งเป็ดทำไม่สิ awareness ใช่ไหมแล้วบัดรู้ไอ้ใจก็จะเลย awareness อันจบคน aware อีสิอุติหุย aware ก็สิบอุติหุยแล้วทำชินชีไรบีนี่ก็สิบอันบันข้าคิดเบ่งเป็ดอีมั้ยเซเว่นสกอลิงตักอุซีอูซีโบตังโปตังโปเนี่ยว่าทำไมโหตีเขาเลี้ยวไกลเจ็บตุ๊บโบแล้วเนี่ยโบแล้วเจ็บเบกีเจ็บเบกีโบทำไมมีการหูซุยมาเนี่ยโซเชียลจะสีก้องคือสีแต่พี่น่ะสีลูกอาบุยอุจเลียงไว้ก้องทำไมมีการหูซิงก้องว่าสีจูเลียนในมีการอะไรก้องอีกไข่สเตเบิลอีกโบตีอ่ะจะจ่ายยังไงสีโบตีอ่ะอีกสิ่งวิธามชิมชีจะเลย awareness ฮะยีโบตียะยีเบว่าลังเอเบกียะสิ่งวิธามชิมชีเอสุทำชิมก็สิชิย่องเอสิ awareness จะเองโบตีเอ so that so อีกองไว้จุยเดียวจะเลยมีแก่นะสิว่าไว้จุยเดียวอีบันบันแก่แล้วว่าเบกียะ so อีกองว่าเอสิจะเองเบกียะจุสิจะเลยเนาะจีกองว่าเอสุสิว่าลังอันจบขั้นกองว่าว่างบุจุยเดียวไรจะเองไปคิดแล้วโซ่กองไว้สิฮะลองตุ้ยคิดจะจริงว่างบุก็เลยลองกองไว้ในใจว่าละตุ้ยคิดไอ้สิว่ารูปมือสิไอ้ใช้จุยรูปเท้ากองไว้สิรูปจุยด้วยซิมจุยจะเป็นจะซิมขอนเท้าละจะมือสิง่ายซิมละอภิซิมอุเปลี่ยนในสิฮะจะเองกำกัดเดียวซิมซ่องบุซ่องจะเองกำกัดเดียวรูปจุยจะเป็นไรกองอีซิมเปลี่ยนในสิฮะจะเป็นอุอีกำกัดเปลี่ยนเนี่ยมั้ยสวยด้วยเลียเดียวอินซิมกาคัดอยู่จะได้กระชอกแก่งจุยจะเสียซิมน่ะมุสิจะเลยซิมน่ะจะเสียซิมทะเลมุสิเซงกู้เอซิมซิมคัดอยู่เจเซงกู้กำกับกระชอกมั้ยมุสิไหมซิมตั้มโบเซียวนี่จะจึ๊บสุดที่ยังก้องที่ยังก้องว่ามุสิกาติก้องว่าสิมุสิจุยจะเป็นยังรู้บ่ว่าในหลอนยูคีสิจะเลยชิมอีคีจีนังกู้了ยังบรรลุจะใจเอ้ยโอ้ยนี่คีของบัวในแม่ไอ้สีอีโมเมนตัมตัวเป็นไงวะไอ้ตองละบัวในข่ายโบเหี้ยมาสักเช้าลูกความแก่จริงเนี้ยข่ายแล้วบัวรีบพบอันนี้มันเทงไงมาลูกเบรกบุญโฮบุญไอ้แคมอย่างสีการนี้ก็ใครเทงไงมาแล้วจะเรียกว่าเมนเบรกต้องไอ้เอาปังฮาเลยปังไม่ตายอยู่หรือเปล่าแล้วขี้หอมสิไม่กลัวใจตายอยู่ค่อยก็ร่างขี้หอมไม่เดี๋ยวตีตายอยู่ล่ะแล้วบัวเซลซีมตายอยู่อะไรบัวอะไรไม่ตายอยู่อันเจ้าตายอยู่นี่จุดสิ่งก็จับโลกิจุยฮาเลยลูกบัวฮะที่บัวสุกายมิงแก่แล้ว 阿伦就是接落去打油呀。因为就注意他的物件，阿伦嘛就想都济咯，那就去好咯，最多的这边来。最路路把路辛苦去做物件，滴辛苦的感觉是，一个小南部，一个在打油南部，阿伦在一边打油，那一个绑了，就注意。啊，那本是大油，啊，从改回落去了。哦，这里是因为录改大部分改落去了。我讲也这动作是主要，我无讲买谈，这是录改落去的，最了，啊，所以未走啦。对啊，这个 New Age 的人讲 ，What you resist, persist。你就袂杀伊，走伊就接落去。因你杀伊，你就是害伊，你害伊来，你得饲伊了。啊，我 aware 你个无招，你得爱注意这类想法，这类较重要。哈利清不能重要啦，这里较重要，因为这里好路未注意到哈利，一塌了路，一砸了路，这就是路的障碍。来注意，若是路注意的，伊都唔是障碍了，伊变作是路的了解物件，变作是来注意来去了解物件了。你这个是所以讲是修行咯，修 practice training， 唔是讲下度会晓噶啦，只啊噶啦人成佛了咯，咩那你感觉？哈，淡薄本好本来注意。忘记他嘛，有。所以他咧讲，他咧心讲唔系其他咩事啊，都注意住咧。啊，都注意住咧咯。若见一开一有安尼看出来是因为你关系了嘛？啊，你唔系其他，他咧是关系了嘛？所以你注意住咧，唔系其他这类想法。唔系其他哈，这类想法注意。啊，这里哈，哦，过在想的老宽，老塞。嗯，给淡薄啦，啊。啊，对，所以一是淡薄来嘛，滴滴改，build up 哦 ，momentum。对。所以我修的是我爱真正老实，爱真正老实，卖老家己，爱真正老实，把路会看到熟悉的物件。啊，意思一直甲你讲了，你心无注意到，特别伊身躯看会出，身躯袂老路诶。Yes. 对。这里是 habit 啦，关系了。对 habit automatic yes， 所以爱注意这个 automatic 物件，所以话 automatic 物件是路哦，你都唔知地方生闷啊。